ngomong tresno, janji ra bakal ngelio. Jare pun mantep atimu, bakal ngenteni baliku. Bayanganmu ning pikir iki bunga ati sing taun duweni ben dino tarasani saiki aku bali ning awi aku tekon aki mantap karo kowe nek ra kowe.